Xarako plazan galdu da errespetua, kantaldi feminista petajez lehtua, izan datan horrezta horta zalketua, hausnarketa asteko hau da momentua. Ahots guziek behar lukete lekua. Gaia zabaldu nahi dut xaratik kanpora. Gauean igo zaizte teilatuan gora, barnean gojotoa eskutan aizkora, aldarri feministak naiz bota zilora, urratu duzuena askoz gehiago da. Erritarrak elkartuz denez posiblea, taurtzadarrek zabaldu baitiku bidea, borrokan segitzeko daukagu idea. Eraiki nahian gatoz prestote zirea, xara transfeminista ta xara librea.